hogy ringat majd, mint a víz. De érzem, így nem jó, hiányzik a szó, megfolyt a csend és a számban keserű az íz. Úgy én, úgy fáj, mint hogyha tépne a szél. Úgy én, úgy fáj, a csendben el. Most kell a szó, a nevetés. Ha éjjel majd alszom, akkor jó a csend. Most fenn vagyok, beszélni kell.